بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى رفك يا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي باب بيان حكم من فعل ذلك ملانغو أنو بينيش حكم يمت أن يفاني مزاها نيستهزاء نشوشو تكيلي أمباشو ندنياكي منا utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala au akafanya mzaha na Qur'an au mtume sallallahu alayhi wa sallam hazala al-hazl al-muzah dhidd al-jiddi hazl ni mzaha fanya mzaha na chochote kinachofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر مناف للتوحيد أبت بين شو حكم يمن يكفان يمزاها نشوشوت أنبات دنياك منوتاج والله سبحانه وتعالى أو قرآن أو متوم صلى الله عليه وسلم نكوى كتين كما هيكي نكفر إن يمتوم تكتك الإسلام أم بو نكي نيومي نتوحيد إيري جامو أم بلو تريزمم زي عليه نجام بكوب وسان لكني والله كتك عصر تفويش سيسي عليه wengi katika watu waingia katika mlango huu bila kujua wengi sana waingia katika mlango huu wa kufuru bila wao kujua qala wa qawli Allah ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un أو ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نوكي ووليزا ولئن اللام لام القسم يعني والله لو كموت ووليزا هوات ونسيما إنما كنا نخوض ونلعب sisi tulikuwa tukipiga porojo na kucheza tu tulikuwa tufanya mzaha wala in saaltahum alkhitab linnabi sallallahu alayhi wasallam ay saalta haula'i almunafiqin an istihza'ihim bika wa bilquran ukiwauliza hao wanafiq ambao mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu istihza waliyoifanya kwa kuwewe na Qur'an. La yakulunna mu'tadhirin, watasema katika hali ya kutoa udhuru, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa lam naqsid al-istihza wa at-takdhib, hatukukusudia sisi kukufanyia wewe istihza ama kukukadhibisha kusema wewe ni muongo. Wa innama qasadna al-khawdha fi al-hadith wa al-la'b, tulichokusudia ni porojo tu tulikuwa tuzungumza na maneno tu ya mchezo mchezo tu, hatukukusudia kuwa tukufanyia istihza wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa kuambia, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sema kuambia mlikuwa mkimfanyia maskhara Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake, an hamkupata kingine cha kufanyiwa maskhara na istihza isipokuwa Allah na aya zake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, ay qul lahum tawbihan lahum ala istihzaihim, waambie ukiwa wawakemea kwa istihzai walioifanya. Wal khitabu linnabi sallam, na hapa anayeambiwa awaambie ni mtume sallam, inna udhrakum hadha lan yughniya ankum min Allahi shay'a, udhuru wenu hautawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ndiyo hali ilivyo, watu wengi sana hufanya istihza na maskhara na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanapokatazwa sema sikukusudia mimi kuidharau dini wala sikukusudia mimi kuifanyia mzaha dini. Na mimi nitataja baadhi ya yale ambayo baadhi ya watu wayafanya ambayo matamko yake waliaadhu billah ni sababu ya kuwatoa katika Uislamu. Tizama katika jambo la istihza, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia wale mabwana waliofanya istihza, kama tutakavyoona mbele katika kile kisa ambacho ni sababu ya kushuka hii aya. Allah aliwaambia, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru leo, msitafute udhuru nyingi. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru tayari baada ya kuwa mmeamini, tayari nimshatoka katika Uislamu. Kwa udhuru wao haukuwafaa chochote, walikuwa wakifanya maskhara na mtume sallam na masahaba wake kama tutakavyoona hapa mbele, kisha wakatoa udhuru, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, zile likuwa mporojo tu, usizichukulie, tulikuwa tufanya mchezo tu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hamkupata nyinyi cha kufanyia istihzai na mzaha, ni Allah na aya zake na mtume wake. Na mifano kama hii leo ni mingi. Kwa mfano istihza na sha'air za hii dini, nyote muona inapofika, kwa mfano inapokaribia Eidul Adha, watu watumiana mapicha, kwa mfano mbuzi wamekaa juu ya miti, kisha waandika pale kama wazobonzo, hatushuki mpaka idi ishe, kisha yule unayemtumia acheka, haha, wewe unayetuma na wewe unayetumia ukaridhia, nyote wawili tayari mmekufuru. Hii aya iko wazi kabisa, wewe unayetuma kufanya istihza na hii shaira, na yule anayepokea akafurahia lile jambo na kucheka, nyote wawili mmefanya istihza na sha'ira min sha'airi hadha ad-din ambao ni udhiya, ni sababu ya kutoka katika Uislamu. Naeleza mambo ambayo yatokea, Kuna wakati mkumbuka Ramadhani ilikuwa imekaribia, na kabla ya kuingia Ramadhani ndio watu huanza kushughulika na kutaka kujua mambo ya mwezi. Meonekana, haujaonekana, kadhi amesemaje, hajasema. Vijana wakarekodi. Mimi nimesikia pia. Mimi ni kadhi wa Kenya, si kitu kama hicho. Nasema safari nimeahirisha Ramadhani hakuna. Kisha wenzake waimba. Kitu kama hivyo, hakuna Ramadhani, kitu kama hivyo. Wamshangilia kadhi. Kisha watu watumiana wacheka. Wafanya istiza na kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kama kuna kitu ambacho chamtoa haraka mtu katika Uislamu ni ili jambo la istihza. Kwa nini? Sababu huna udhuru katika kuadhimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dinu Allah subhanahu wa ta'ala mawdhu ta'dhim, ni jambo ambalo laadhimishwa, si jambo ambalo lafanyiwa maskhara. Ama mtu akamwona mtu aweka ndevu akamfanyia istihza, na zile ndevu anazoweka ukawaona wafanyia istihza na kumcheka yule mtu na kumwambia maneno ya kejeli, mtu akivaa nguo yake juu ya majicho mawili ukaona aitwa majina balaa balaa, watu wa vikanzu vifupi vifupi wale maona wajifanya wana misimamo ya dini, vikanzu fupi fupi hivi, afanye istihza na jambo ambalo ameliamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya hayapo. Je, wajua anayetamka hivi kuwashotoka katika Uislamu? Kwa hiyo kuna watu waishi katika hii dunia wakijiona ni Waislamu, kisha kesho akhira wakajiona ni mukhalladina fi au mukhalladuna fi nar, wakakaa ndani ya moto wa jahannam milele wal iyadhu billah. Kumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Mtu aweza kutamka neno nilanomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata haliko kwenye akili yake, alitamka tu. Yahwi biha fi jahannam ma baina al-mashriq wal maghrib, atatumbukia ndani ya moto wa jahannam umbali wa baina ya mashariki na magharibi, kwa ajili ya neno. Neno moja laweza kumtoa mtu katika Uislamu. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Neno tu moja. Sasa ikiwa hali ni hii nzito, mtu kweleza kufanya maskhara na dini yake, akawa jambo la dini alifanya istihza, wala hajali mtu. Mwanzo watu hufanya mzaha sana na masala ya pepo na masala ya moto. Ukija kwenye ibada ya haji ndio hadith wala haraj. Si ndio haya haya aliyopelekea mama bwana tuko safarini, kwa hivyo tuzungumza maneno ambayo yatatukatia ile njia yetu sionekane ndefu. Piga story kidogo. Hasa ndio watu utaona. Basi yule fulani namuona bwana nkwenda kutupa vijiwe kule, shetani anamwambia hata wewe pia, wewe si rafiki yangu wewe. Ni mtu afanye istiza, alafu wenzake wakawa wacheka. Subhanallah. Haya maneno anayozungumza mtu hajui ni kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu. Mukhrij min al-milla. Wal-iyadhu billah. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمنبيا متموافي صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء وكي ووليزها ونافق وليزنغمز نين لكفر واستهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب ووتكف عذر وتسمى هتكوكسودية سيسي كفني استهزاء أو ككذبشا وإنما قصدوا الخوض في الحديث makusudio yao ni tuporojo tu wamezungumza katika maneno waliyozungumza. Fa akhbarahum anna udhrahum hadha la yughni anhum min Allah shay'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa habari kuwa huo udhuru mnaotoa hautawasaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tadiru. Nasema watu wamekosa mambo mingi ya kufanyia istiza. Wameona dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ifanyie mzaha. Na leo sijui watu wana ugonjwa gani, watu wapenda sana kucheka nini. Na msione hizi istiza zafanywa na watu wajielewe tu. Hata wakati mwingine mtu da'ia alingania katika dini ya Allah afanye istiza. Tufanye istiza, kwa mfano mwanamke kujistiri kisawa sawa. Nyi mwaweza kuamini kama kuna akhu mmoja anaeleza tukio. Amealikwa shekhe hapa hapa Mombasa katika muhadhara wa kina mama. Akifika pale kumewekwa pazia imzuie yeye kuwaona wale wanawake. Akawa yulalamika yule shekhe. Mimi sijui mashekhe wana gani hao. Naweza kutoa neno kali hapa lakini na wacha tu kidogo nifunike. Wacha nifunike kidogo. Shekhe yasema, mbona mwatuziba tusiwaone wale watu? Sasa tutazungumza vipi atuone watu? Kisha waambia wale akina mama, leo mimi ndo ninafungwa ninja. Eti yawaambia wao, istizaa na tunkuwa sisi ndo tufungwa ninja. Wewe watakia nini wake za watu wewe? Uwachungulie wewe, watizame wake za watu. Alafu nani ankuambia ataka kuona sura yako? Ikiwa ni mkweli wewe hilo neno lako likisikilika, si yatosha. Kwani kuna wangapi wanaosikia salafi hii na wazungumza ahli sunna wazungumza kila waliko? Watamani mtu kumuona yule sura yule mtu anayezungumza hamjui wala hajui sura zake. Lakini ndio yamzuia yeye kuikubali ile haki. La. Akiisikia ile haki ikubali. Nani hapa amemuona Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwa mfano? Al-Imam al-Mujaddid nani anamuona? Muhammad Abdul Wahhab. Hakuna limuona. Lakini leo sisi tusome maneno yao. Tufaidike kutoka katika elimu yao. Sura zao si muhimu katika kufikisha ule ujumbe. Lakini jamaa wakaanza kufanya istihza. Kisha waambia wale walioandaa lile jambo, ah, nyi mwisho bana, mtu funga sisi niqabu. Kawafanya istihza na niqabu. Huyo ameitwa aje wakumbushwe watu. Mwanzo yeye ataka kukumbushwa, yeye mwenyewe ataka kukumbushwa. Wallahu almusta'an. Na hawa ndio wako wengi, haswa ikiwa yule mwingine amkhalifu yeye katika miondoko yake ya kiuzushi, basi atamfanyia istizai mbaya sana katika jambo ambalo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu wafikie mpaka kufanya istiza na vijana wanaowauliza katika jambo la dini, hili jambo fulani dalili yake iko wapi? Tuona vijana kitu kidogo, dalili, dalili nini nyinyi bwana, dalili. Sasa fanya istihza na nini? Dalili nini? Dalili ni Qur'an na Sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wafanya istihza na Qur'an na Sunna. Aya yako mengi. Ukisomesha nawaqidh al-Islam kama yule mmoja sema, nawaqidh al-Islam, nawaqidh al-Islam, wudhu hadha. Sikwani ni wudhu. Nawaqidh al-Islam na hebu hili jambo la kufanya istihza na dini halichangui Uislamu. Uislamu si kabila bwana. Eti ukiwa wewe Muislamu basi utabakia pale pale hata ukafanya jambo la kukuchengua ule Uislamu wako. La. Kabila yako ukiwa kafiri, ukiwa Muislamu ni ile ile. Lakini Uislamu si kabila. Uislamu si kabila. Ukifanya mchezo katika hii dini, ukafanya jambo la kukutoa katika Uislamu, watoka. Wala ubaki katika hii dini. Hii ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ina mipaka yake. Kwa vijana tuchungeni sana. Chungeni kufanya istihza na dini. Ni jambo la hatari sana ambalo leo limeenea katika mshtama. chungeni, chungeni, chungeni. Asikutumieni mtu ujumbe wa istihza mukacheka, mkaridhia, mkaingia katika hii hukumu. Sababu uweza kusema, lakini mimi sikutuma, lakini ulipokea, hukumkataza yule mtu. Na wewe ukaridhia lile jambo, ukacheka, ukafurahia, na pia pengine ukamwambia na mtu angalia hao wasema hivi na hivi. Kisha watu wacheka. Na wengine ufanya na tamthilia aswa. Kama wale wanafanya tamthilia kuhusu Ahlus Sunna, ameingia katika gari, unaona yatuma hivi clip. Taxi, ile taxi driver atakuvuta sigara. Eti amzuia. Wao wote wale wafanya istizana dini. Si ati huyo atetea sunna. Hal wujida hadha fi zamani rasul? Hii sigara ilikuweko wakati wa Mtume sallam? Ambia la, akid la. Akaichukua akaitupa, akawasha nyimbo. Hal wujida hadha fi zamani rasul? Kala akid la. Kazima ile nyimbo. Eti sasa yule sasa taka kumlipiza huyu. Kambia, hal wujida sayara fi zamani rasul? Je, kulikuwa na gari wakati wa Mtume? Yule akamwambia la. Akamwambia enzil, shuka kwenye gari langu. Akafunga mlango. Si muone picha. Huyu afanya istihza na Ahlus Sunna katika kukataza bid'a, lakini kwa ajili ya upumbavu waliokuwa nao hawa watu, wao wadhania kuvuta sigara na nyimbo ni bid'a. Yale ni maasi, yale ni maasiya ambao Muislamu yoyote wayakataza. Bid'a wanaokataza ni wale Waislamu wa kikweli, wale Waislamu wale Waislamu ule wa Mtume za sallama, wale ndio wakataza bid'a. Na jambo la maasi Muislamu yote walikataza. Na huyu upande wa pili huyu ataka kufanya istizana Ahlus Sunna kuwa badala ya kutembea na magari na nyii basi simtembee na ngamia na punda. Na huyu pia kwa upumbavu wake asifahamu kuwa bid'a si katika mambo ya dunia, bid'a ni katika mambo ya dini. Na sisi tuliwaambia zamani watu wa bid'a, badala ya kuvumbua katika dini mngevumbua katika dunia. Nyinyi hata kiribiti pia mmeshindwa kuvumbua, lakini mwataka kuvumbua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa wafanya istiza na dini ya Allah, kisha watu watumia na clip, kisha watu wacheka, wafurahi, waona maneno kuchekesha. Na si kweli. Ahlus Sunna hawako hivyo anavyojifanya huyu katika tamthilia. Lakini nasema ni mambo ambayo yako na yataendelea kuwepo, lakini tufahamu kitu kimoja. Ukifanya hivyo watoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushahidi wa hii aya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru قد كفرتم بعد إيمانكم. مناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. مناسبة وهي آية كتاجو كتكم ننغهو نكوى هي آية ندليل حديث تكوكو جبادة هابو juu ya ukafiri wa yule mwenye kufanya istihza na chochote ambacho kina utajwa wa Allah au Mtume sallallahu alaihi wasallam au Qur'ani. Ukamwona mtu aisoma Qur'ani kwa mchezo mchezo. Kuna watu neno la Qur'ani alichukua kisha afanya istihza na. Mtu kamaona chukua neno la Qur'an alifanyia istihza. Na hii ndio kama mfano mmoja katika immatu salaf akamsikia mwanzake akimuita mwanzake kumwambia ya Yahya khudhil kitaba biquwa qala qulu li hadha an yuslima faqad kafara. Huyu mwambieni asilimu tena, ashakufuru huyu, afanye istihza na Qur'an, ashakufuru. Na leo wangapi wanafanya istihza na aya za Qur'an? Wangapi? Bali wengine wafanya mpaka katika tamthilia zao. Kama kule Yaman wakati mmoja tuko kule, jamaa wafanya tamthilia, ama hizbi wanatabu wao, yani dini kwao si kitu adhimu hivyo, yani kitu cha kawaida tu. Ukamwona zungumza alhaakumut takathur hatta zur zur zur, alafu jifanya pereka gari. Hadha kufur, kufur billahi alazim. Hii ni kufuru wallahi ya kumtoa mtu katika Uislamu. Kisha watu wamekaa jamahir Waislamu wamekaa wacheka, wacheka. Sasa kitu cha kuchekesha hiki? Yaani wasijue kuwa wale wanaofanya hivi wamekufuru, na wale wanaoridhia jambo la kufanya istihza na Qur'an pia wakufuru wal iyad billah. Na mifano kama hii ya kufanya istihza na dini ya Allah iko mingi sana, mingi sana. Mingi. Na nasema pia wengine ambao wajinasibisha na da'wa pia wafanya mizaha katika dini. Wakati mmoja watu walivyokuwa wazungumza kuwa jua likishuka watu wafuturu, shafika wakati wa iftar. Lile jambo sijui kwa nini mwanzo lilikuwa na uzito kidogo kwa watu kulikubali. Lakini kwani kuwa huwa watu wafuturu wakati gani? Si jua likishuka. Min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams. Saumu yafungwa kati ule. Hapa Makadara kwenye uwanja pale. Ilikuwa nafikiri kabla ya kila Ramadhani kuna mihadhara huandaliwa pale na stage ikawekwa. Mashekhe wakaitwa wakawekwa pale. Wajua kiitwa shekhe wewe. Yalla ndio imezoeleka huku kwetu. Kila mali na istilahi yao. Sudani mpaka punda pia huambiwa ya sheikh, akasukumwa hivi atembee, naitwa ya sheikh. Sasa sijui hao wa aina gani, lakini tuseme sawa. Kaja pale wakaulizwa swali kuhusu hili jambo la kufuturu jua likishuka, sema kadha wa kadha, maneno yani akazungumza kama kuliviringa lile jambo. Kuna mmoja katika ikhwa walikuwa pale, akamwambia kuna hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifuturu. Sahaba akasema lau kama mmoja wetu atapanda juu ya ngamia akalichungulia lile jua angeliona. Yaani kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifuturu upesi pindi jua linapotua tu. Sasa siajibu ile swali, hii hadithi sahihi. Akasema itabidi hapa Mombasa kutafuti ngamia, sasa tuwapange, tuanze kuwapanda kutungulia jua, yani wafanye istizaa na nini na hadithi ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam dotajiwa ya sahaba alieleza. Akawa mtu afanye istizaa, kisha watu wakacheka. Wallahi watu wakacheka. Mwanzo akina mama maskini ndio huwa wacheka, wakitolewa visa vya kuchekesha chekesha na maneno ya kuchekesha, wacheka maskini. Sasa huyu bwana kwa ile haki alizungumza akasikia dhiki, akamwambia shekhe, mmekusikia lakini nafikiria wewe ulikuwa wafurahisha hao wanawake waliokuwa hapo na washafurahi bwana, lakini wafanye istizai na hadithi. Kama ni wanawake wafurahisha, sawa bwana, washafurahi. Hebu fikiria yule shekhe baada ya hapo atakwambia bwana, mbona waniaibisha bwana, wasema mimi nafanya hivi na hivi. Yaani wewe una haki ya kufanya istihza na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu hana haki ya kukufanyia inkar kwa mchezo unaofanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wachunge. Haimaanishi ukiwa wewe una nafasi ya kuzungumza mbele ya umma ndio una haki ya kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya anna al-istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafi at-tauhid. Kufanya istihza'a na Allah na aya zake na mtume wake ni kufru inayokwenda kinyume na tauhid, inayokanusha tauhid. Thaniyan anna man fa'ala al-kufra wadda'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'dharu bidhalika. Yoyote mwenye kufanya jambo la kufru kisha akadai kwa uongo kuwa hakujua kuwa lile jambo ni kufru, udhuru wake haukubaliki katika hii dini, sababu yajua ni madai tu, yadai kuwa alikuwa hajui, kama walivyofanya wale wanafiki tukawazungumza huko mbele biidhnillah. Wujubu ta'dhimi dhikri llahi wa kitabihi wa rasuli sallallahu alayhi wasallam, wajibu wa kuadhimisha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuadhimisha kitabu cha Allah na kumadhimisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa mtume sana mahafanyiwi istihza, mtume sana mahafanyiwi istihza, wala kitabu cha Allah kifanyiwi istihza. Allah subhanahu wa ta'ala hafanyiwi istihza subhanahu wa ta'ala. Tafuta vitu vingi vya kufanya istihza, ifanyeni dhihaka wenyewe kwa wenyewe huko na nini, lakini si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Anna man tarafadha bi kalami al-kufri kafara walau lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Mwenye kutamka neno la kufur kama istihza, hata ikiwa ndani ya moyo wake haitakidi hivyo, lakini ametamka neno la kufur, atakufuru. Sababu sisi hatutaki kujua kilicho katika moyo wako. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja kilicho katika nyoyo zao, antaja yale maneno waliyozungumza ya kufru. Wala kad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kwa neno waweza kulitamka wewe ikawa ni sababu ya kukutoa wewe katika Uislamu, wal iyadhu billah. Usifanye istihza na dini ya Allah, tafuta vingine vya kufanyia istihza, sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.